Vijf uur, City Dijkers met het NOS-journaal. Vanaf vandaag rijden er opnieuw minder streekbussen en treinen van regionale vervoerders. Een deel van het personeel gaat opnieuw staken, verspreid over verschillende dagen. Deze week is dat vandaag en komende donderdag. Ze willen meer loon en een lagere werkdruk. De afgelopen tijd is er vaker gestaakt in het streekvervoer, maar het heeft nog niet tot een nieuw cao-akkoord geleid. De Verenigde Staten hebben Mexico gevraagd om de uitlevering van de zoon van de beruchte drugskartelbaas El Chapo. Volgens persbureau Reuters wil de VS dat hij wordt uitgeleverd, zodat hij daar berecht kan worden. Dat is in 2017 ook met zijn vader El Chapo gebeurd. Hij zit nu levenslang vast in de zwaarst beveiligde gevangenis van de VS. Canada verbiedt medewerkers van de overheid om de video-app TikTok op hun werktelefoon te hebben. Ook op andere apparaten van de overheid is de app voortaan verboden. Eerder kwamen de VS en de Europese Commissie met een vergelijkbaar verbod voor hun ambtenaren. Veel westerse landen maken zich zorgen om de invloed van de Chinese regering bij TikTok, waarvan het moederbedrijf in China zit. Eind vorig jaar voerde TikTok een wijziging door in het privacybeleid, waardoor Chinese medewerkers toegang hebben tot de gegevens van Europese gebruikers. Louis van Gaal is op een speciale avond bij de KNVB in Zeist geëerd voor zijn loopbaan. Kreeg de op één na hoogste onderscheiding uitgereikt binnen de Nederlandse Voetbalbond en benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Van Gaal was 3 keer bondscoach voor het Nederlandse elftal. De laatste keer was tijdens het WK in Qatar vorig jaar. Hij zei daarna in principe met pensioen te gaan. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt bij temperaturen rond het vriespunt. Vanochtend blijft het bewolkt en gaat het op sommige plekken licht regenen. In de middag is er af en toe kans op zon bij zo'n 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Vandaag is het een zeldzame ziektedag. En hoewel je misschien denkt dat die niet vaak voorkomen, aangezien ze zeldzaam zijn, hebben meer dan 1 miljoen mensen in Nederland dagelijks te maken met zo'n zeldzame ziekte. Behandelingen zijn vaak onbetaalbaar of er is simpelweg te weinig kennis over de ziekte. Hierdoor is er voor patiënten vaak weinig perspectief, terwijl dat anders kan. Goed dat je luistert naar Vroeg van dinsdag 28 februari. Goedemorgen, vandaag dus over die zeldzame ziektes. Want die ziektes wordt veel minder onderzoek naar gedaan, waardoor genezing soms ook ver weg is. Hoe kan dat anders? Is er genoeg aandacht voor de zeldzame ziektes? Welke rol speelt de farmaceutische industrie en misschien ook wel de politiek? Daarover praat ik vandaag met hier in de studio Cor Oosterwijk, directeur van Patiëntenkoepel voor Zeldzame en Genetische Aandoening, de VSOP. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. En ook bij jou in de studio en bij mij in de studio Alexandra Leijenhorst, moeder van 2 kinderen met een zeldzame spierziekte en ook een eigen stichting, Stichting Spier. Kracht. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat jullie er zijn zo vroeg aan het begin van deze zeldzame ziektedag. Cor, directeur van VSOP, die patiëntenkoepel voor zeldzame en genetische aandoening. Jullie komen op voor de belangen van mensen met een zeldzame aandoening. Hoeveel mensen zijn er bij jullie aangesloten eigenlijk? Nou, indirect. Misschien die ruim 100 miljoen mensen met een zeldzame aandoening in Nederland. Ja, die 1 miljoen mensen. Maar we zijn mensen, dus een koepelorganisatie. Dus er zijn bij ons meer dan 100 patiëntenorganisaties aangesloten. Die zich allemaal inzetten voor 1 of meer van die zeldzame aandoeningen. Waarvan er zo'n 7000 zijn in de wereld. Ja, nou, en daarnaast zijn jullie ook betrokken bij onderzoek bijvoorbeeld. Want wat doen jullie met de patiëntenkoepel allemaal? Nou, wat wij op het terrein van onderzoek doen is in ieder geval ervoor zorgen dat er voldoende onderzoek plaatsvindt. Tenminste, we hebben die ambitie om daarvoor te zorgen. Dus wij proberen de politiek en de overheid daarop aan te spreken. Wat ook heel erg belangrijk is, dat die patiënten betrokken zijn bij dat onderzoek en hun inbreng hebben en meedenken over hoe het onderzoek opgezet en uitgevoerd kan worden. Ja. Dus dat soort dingen faciliteren wij en helpen we patiëntenorganisaties bij. Nou, daar komen we er vast over te spreken deze ochtend tot 6 uur hier op NPO Radio 1 op deze zeldzame ziektedag. Alexandra, ik zei het al even, je hebt je eigen stichting genaamd Spierkracht. Waarom heb je die stichting ooit opgericht eigenlijk? Het was eigenlijk een cadeau van vrienden van ons om de kosten voor de behandeling in het buitenland te gaan betalen. Voor je eigen kinderen? Voor mijn eigen kinderen. De S staat voor Cien en de K staat voor Kaya. Zij hebben de zeldzame spierziekte limb-girdle. En wij wisten dat er in Nederland niks zou gebeuren, dus dat we regelmatig naar Amerika moesten. Dus we hadden vrienden die voor ons de Nijmeegse Vierdaagse gingen lopen, een benefietdiner organiseerden. En onze plaatselijke plus die altijd de statiegeldflessen... Die altijd de statiegeldflessen voor ons spaart, zeg maar. Want ja, je kunt dit niet zelf betalen. Nee, komen we ook over te spreken. Waarom het zo duur is en waarom jij bijvoorbeeld naar Amerika moest voor een behandeling voor je eigen kinderen. Vandaag is het dus die zeldzame ziektedag. Kan je schetsen, Alexander, hoe belangrijk het is dat er bewustwording is in deze strijd tegen die zeldzame ziektes? Ja, ik denk dat het niet op de dat wat onbekend is ook onbemind is. En als mensen geen idee hebben wat voor een impact het heeft in het dagelijks leven, dat het ook geen prioriteit heeft. En hoe dat kan veranderen, dat zag je bij COVID. Toen iedereen vond dat dat prioriteit had. Er was geld, er was noodzaak, iedereen ging ervoor. Ja, dat maakt het verschil. Ja. Nou, daarom dit uur deze ochtend. Vandaag ook die zeldzame ziektedag. Ik heb het al een paar keer genoemd nu. Cor, de VSOP, doen jullie vandaag nog iets rondom deze dag? Ja, natuurlijk. Wij maken er... Hoopt ik al. We geven er heel veel aandacht aan. Ieder jaar organiseren wij een event. En ook vandaag doen we dat weer in Amsterdam. In het pand van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Hm. En waarom daar? Juist omdat we aandacht willen vragen voor... het wetenschappelijk onderzoek dat nog in onvoldoende mate plaatsvindt. En daarmee hopen wij ook een signaal af te geven richting een overheid van onbekend maakt onbemind. Maar dat zou voor jullie niet moeten gelden. Zeker met de huidige minister. Die weet waar hij het over heeft. Ernst Kuipers. Die weet waar hij het over heeft. En die zou hier veel meer aandacht aan moeten geven. We gaan erover praten. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Stel ze in de gratis Radio 1-app. Vroeg. Stefan Komduur. Ja, Cor, zeldzame ziektes zijn aandoeningen die bij minder dan 1 op de 2000 mensen voorkomen. Bij elkaar zijn er toch nog 1 miljoen Nederlanders die daar last van hebben van zo'n zeldzame ziekte. Behoorlijke groep, maar toch lijkt het weinig op de agenda te staan. Kan je die tegenstelling verklaren? Ja, kijk, het misverstand is snel geboren als je het hebt over zeldzame aandoeningen. Als je dan mensen vraagt en ze vraagt van hoeveel mensen betreft dat dan nou? Paar tientallen in Nederland met een bepaalde aandoening. Dus ja, enerzijds is het goed om die term zeldzame aandoening te hanteren. Anderzijds moet je ook altijd die uitleg weer geven van zeldzaam is nog niet zo zeldzaam. En meestal is het ook zo dat als je een beetje doorvraagt bij mensen van een uitleg van welke aandoening het bijvoorbeeld zijn, dat ze altijd wel iemand kennen of zelfs iemand in de familie hebben met zo'n zeldzame aandoening. Hm? Dus ja, dat bewustzijn is erg belangrijk. Maar nogmaals, zoals ik zeg, al tientallen jaren is er vanuit Europa in ieder geval de nodige aandacht voor de zeldzame aandoeningen. En ook vanuit de overheid zou er dus veel meer aandacht kunnen zijn. Ja. In plaats van telkens maar weer aandacht geven voor al die welvaartsziekten en andere aandoeningen die wel heel vaak voorkomen. Ja, en waar er dan ook veel onderzoek en geld naartoe gaat. Kan je een voorbeeld geven van een zeldzame aandoening? We komen straks op misschien wel even nog op het verhaal van Alexandra. Maar wat is een andere zeldzame aandoening bijvoorbeeld? Nou ja, ik zou er theoretisch de 7000 ook kunnen noemen. Mm-hmm. Maar vraag me dat niet. een veel voorkomende zeldzame aandoening is bijvoorbeeld tijdslijmziekte, cystic fibrosis. Dat zijn dan toch wel een paar duizend mensen in Nederland. En valt het nog steeds onder de noemer zeldzaam. Ja. Maar je hebt ook heel, heel, heel zeldzame aandoeningen. Met maar een paar patiënten in Nederland. Die ook steeds vaker worden ontdekt. En dan hebben ze nog niet eens een naam. Omdat het steeds makkelijker wordt in sommige gevallen in ieder geval om een diagnose te stellen. De meeste zeldzame aandoeningen zijn genetisch van aard. En we kunnen tegenwoordig het DNA in zijn geheel bekijken. En is het ook steeds makkelijker in veel gevallen nogmaals om die diagnose te stellen. Tenminste, als de arts er alert op is van dit zou wel eens een zeldzame aandoening kunnen zijn. En diagnose is natuurlijk het startpunt van zoeken naar een oplossing. Ja. Maar goed, die weg naar een oplossing, die is lang. Cor, nog even, die groep is groot. Een forse groep, toch wel 1 miljoen mensen in totaal in Nederland. Hoeveel onderzoek wordt hier naar gedaan, naar die zeldzame aandoeningen vergelijken met de meest voorkomende ziekte? In ieder geval te weinig. En het jammer is dat die cijfers niet bekend zijn. Maar ik durf wel hardop te beweren, voor de radio. Als je het hebt over 6-8% van de bevolking die zo'n zeldzame aandoening heeft. Als je weet dat minimaal 20% van de Nederlandse zorgkosten, en dat zijn er in totaal 100 miljard, dus dan hebben we het over een goede 20 miljard, nodig is om goede zorg te leveren voor deze zeldzame aandoeningen. Dus daar kan je ook enorm veel bereiken als je daar kwaliteit van leven weet te verbeteren. Dan staan de investeringen in de zeldzame aandoeningen niet in verhouding tot deze getallen. En ja, daarom doen wij een beroep op de overheid. Jongens, denk ook eens rationeel. Het is ook compassie en het is ook solidariteit, maar het is ook rationeel om hier veel meer in te investeren. Ook omdat zeldzame aandoeningen heel veel kunnen zeggen over het ontstaan van minder zeldzame aandoeningen. Dus het is ook gewoon heel logisch om hier veel meer aan te doen. 20% van de zorgkosten komen uit zeldzame aandoeningen. Dat is fors. Alexandra Leijenhorst van de Stichting Spierkracht. Veel onderzoek richt zich toch op die veel voorkomende ziekte, welvaartsziektes zoals Corso ook wel noemt. Zou die 20% niet veel lager kunnen zijn als we meer onderzoek doen naar zeldzame aandoeningen? Zouden de zorgkosten dan ook niet naar beneden kunnen? Ja, het is altijd een lastig aspect. Want op het moment dat je kijkt wat de kosten zijn, hoeveel is een mensenleven waard? Als je een kind hebt met een spierziekte, dan heb je het over een duur medicijn, maar wat er in 2,5 jaar al uit is, en dan heb je dus de kwaliteit van leven. Je hebt mensen die gewoon straks kunnen werken en minder kosten. Dus ik vind het altijd lastig om vanuit een kostenperspectief ernaar te kijken. Maar het wordt wel veel gedaan. Het wordt heel veel gedaan. Ja. Maar dan meer om voor mijn gevoel een drempel op te werpen dan naar een oplossing te kijken. Kan je dat uitleggen? Ja, ik denk dat op het moment dat je aan in het begin gaat financieren en zorgt dat er dingen nodig zijn om een goed leven te hebben, dat je daar meer uit haalt dan dat je vanaf de andere kant gaat kijken. Wat er nu gebeurt in grote ziektes, zeg maar, is eigenlijk meer vanuit mijn perspectief voor de bedrijven die eraan verdienen dan voor de patiënten. Als je patiëntgericht gaat kijken, dan denk je, je zou meer moeten innoveren. En de bedrijven die eraan verdienen, bedoel je bijvoorbeeld op de farmaceutische industrie die verdient aan medicijnen die zij ontwikkelen voor ziekte? Als jij een veel voorkomende ziekte hebt, bijvoorbeeld diabetes, dan kun je daar heel veel aan verdienen. Mm-hmm. Als je een zeldzamere ziekte hebt, dan valt er, kijk, bijvoorbeeld de spierziekte van mijn kinderen, dat zijn er in Nederland 11. Ja, dat is niet zo heel erg veel. Wereldwijd zijn dat er misschien 150. Dus dan lijkt de noodzaak niet zozeer. Maar als je ziet wat het verschil kan zijn als jij een gewoon leven kan hebben en hoe je gewoon kan studeren en kan werken, dan verdient het zichzelf terug. De opbrengst ervan is veel groter dan alleen maar de opbrengst die misschien de farmaceut. Ik luisterde in onderweg hier naartoe in de auto een podcast en werd de vergelijking gemaakt met de optiek. Als je dat niet zou hebben, dan zouden heel veel mensen niet meer meekomen in de maatschappij. Want dan zou je bijvoorbeeld, want het kunnen zien betekent veel meer dan alleen maar iets kunnen zien. Dat betekent ook dat je weer je auto kan rijden, dat je kan werken, dat je alle dingen waar je je ogen voor nodig hebt weer kan doen. En dat komt dan door die ene bril die je hebt gekregen. En zo werd eigenlijk die vergelijking met zeldzame ziekte ook gemaakt. Dat je de opbrengst ervan, de medicijn bijvoorbeeld ervoor krijgen, veel groter is dan alleen maar de opbrengst die de farmaceut ervoor krijgt. Ja. Cor, het is juist bij zeldzame ziekte ook niet makkelijk om de juiste diagnose te stellen, omdat de ziekte niet veel voorkomend is. Er is weinig onderzoek naar gedaan. Het zijn soms ook nieuwe ziekten die ontdekt worden bij mensen. Hoe groot is dat probleem? Dat was altijd heel groot en is nog steeds heel groot. Maar gelukkig zie je ook steeds meer vooruitgang. Er komen bijvoorbeeld steeds meer zeldzame aandoeningen in de hielprik. Het beetje bloed dat afgenomen wordt snel naar de geboorte. Op jonge leeftijd, om te kijken of dat er zeldzame aandoening aanwezig is. Inmiddels zitten we op ongeveer rond de 30 aandoeningen in de hielprik die dan heel tijdig ontdekt kunnen worden en waar een effectieve behandeling voor is. Dat kunnen er nog veel meer worden met bijvoorbeeld die DNA-technieken, die genetische methode waar ik het net over had. En dat is dus heel belangrijk om tijdig in te kunnen grijpen. Anderzijds hoor je ook nog steeds mensen die al 30, 40 jaar een zeldzame aandoening hebben of een syndroom en nog steeds niet de goede diagnose hebben gehad en al die tijd dus niet of zelfs verkeerd behandeld zijn. Dat gebeurt ook nog. Dus ja, de variatie is heel groot, maar het is nog steeds een hele grote reden tot zorg. Ja, en jij zegt ook, onderzoek voorkomt ziekte. Kan je dat uitleggen? Een goede diagnose voorkomt ziekte. Mm-hmm. Want je kan hem dan stoppen. Of zelfs, zoals bij sommige aandoeningen, met een dieet voorkomen dat de aandoening ontstaat. Dat kan ook. Onderzoek is nodig om te weten van hoe vaak komt een aandoening voor. Waardoor ontstaat die als het niet genetisch is. Onderzoek moet je ook Europees en wereldwijd opzetten om die voldoende patiëntenaantallen te krijgen, als we maar minder dan 10 in Nederland zijn. Onderzoek is nodig om uiteindelijk een therapie, en soms is dat een pilletje, maar een pilletje is ook niet alles. Hè. Er zijn ook allerlei andere manieren om te zorgen dat, dat je iets aan de aandoening kan doen en de kwaliteit van leven kan verbeteren. Diagnose op tijd stellen is belangrijk als het gaat om zeldzame aandoeningen. Alexander, zonder al te veel in te gaan op je eigen dochters, maar hoe ging die diagnose, hoe ging dat traject bij jou? Hoe lang, hoeveel onderzoek, hoeveel afspraken in het ziekenhuis waren er nodig voordat jullie tot conclusie kwamen, we hebben hier te maken met een zeldzame aandoening? Heel veel. uiteindelijk, mijn zoon heeft de week voor zijn derde verjaardag de diagnose gekregen. Maar dat was de verkeerde diagnose, want men ging uit van een spierziekte van de ziekte Duchenne, die veel meer voorkomt dan limb-girdle. En ik was toen 8 maanden zwanger en een maand later beviel ik van mijn dochter. En ik zei, maar zij heeft het ook. En de arts die zei, nee, dat kan niet, want Duchenne komt alleen voor bij jongens. Zijn ze tegenwoordig ook van teruggekomen. Maar toen bleek dus uiteindelijk na een spierbiop dat het limb-girdle was en dat voor jongens en meisjes was. Toen is er uiteindelijk gekeken naar mijn dochter van, heeft ze dezelfde mutatie? Die had ze niet, dus er werd gezegd, zij heeft het niet. En uiteindelijk na 11 jaar, terwijl je er dus bovenop zit, hebben we van haar nu de diagnose en blijkt dat zij een ander type limb-girdle heeft dan mijn zoon. En uiteindelijk is die diagnose in Amerika gesteld, want er is in Nederland eigenlijk gewoon te weinig kennis. Maar een onwijs diagnose, lang natuurlijk, ja, 11 jaar. Het doet heel veel met een kind als je geen diagnose hebt. En de diagnose is juist zo belangrijk, omdat je dan ook kunt kijken van, wat kunnen we eraan doen? Mm-hmm. En het verhaal van de verkeerde diagnose bij deze zeldzame spierziekte, je hoort hem continu. Het wordt beoordeeld door mensen die kennis hebben van spierziekte. Mm-hmm. Maar eigenlijk te weinig detail. En daarom is dat DNA-onderzoek ook zo heel erg belangrijk, omdat het in die blauwprint eigenlijk gewoon goed op te sporen is. Ja, en hoe zijn jullie uiteindelijk in de Verenigde Staten terechtgekomen? Ja, dat was een lange zoektocht. Gelukkig hadden we een arts hier in het Radboud die zei van, Alexandra, hier in Nederland gebeurt er op dit moment niets. Als je iets wil, dan moet je naar het buitenland. Rondom deze spierziekte. Rondom deze spierziekte, ja. En toen zijn we in eerste instantie naar Engeland gegaan, naar professor Mutoni. En die zei, als je iets wil doen wat werkelijk verandert, dan moet je naar Amerika. En toen zijn we dus geld bij elkaar gaan verzamelen en inderdaad jaarlijks naar Amerika gegaan. En we kwamen daar bij professor Mendel, die toen al, die was toen 5. Ik denk, nou, die man die gaat binnenkort met pensioen. Maar hij zag Kaya en hij zei, ik ga pas met pensioen op het moment dat ik een behandeling voor je heb. En ik keek hem aan en ik dacht, nou, ik weet het niet. Maar inmiddels is de meneer 81 en gaan wij al 16 jaar op en neer. Oh. En is de behandeling echt in zicht. Dus dat is gewoon echt super gaaf. Wat goed nieuws is dat. Ja. Moet er wel veel voor naar Amerika. Cor Oosterwijk, veel naar Amerika dus. Bijvoorbeeld om een oplossing te vinden. Waarom kan dat daar wel en hier in Europa niet? Je hoort een stilte, dus eigenlijk weet ik dat niet. Nee. Je zou denken, het is een logische gedachte, toch? Je zou denken dat de wetenschappelijke wereld en de onderzoekswereld zo internationaal met elkaar verbonden is, dat de kennis die daar is en behandelingen die daar zijn, hier in Nederland ook toegepast zouden kunnen worden. Dus het exacte antwoord weet ik niet. Het is natuurlijk wel schrijnend dat als daar bewijs is voor een efficiënte aanpak, dat je daar dan als ouders zelf geld voor moet inzamelen. En dat de rijke zorgverzekeraars die wij in Nederland hebben, niet hun steentje bijdragen, blijkbaar. Dus ook binnen Europa zelfs is er veel op het terrein van wat dan heet cross-border healthcare, grensoverschrijdend zorg, maar grensoverschrijdend heeft tegenwoordig een andere connotatie. Is er heel weinig geregeld. En krijg je alleen dingen vergoed als het ook in het eigen land aanwezig is en vergoed wordt. En dat maakt het natuurlijk heel erg moeilijk. Want je zal toch heel vaak vanwege de zeldzaamheid naar het buitenland moeten. Ja, we vinden onszelf heel goed in Nederland, maar we hebben niet alles in huis. Nee, en dat is natuurlijk ook logisch bij zeldzame aandoeningen, dat je niet in ieder land onderzoekers hebt die daar onderzoek naar doen, omdat het dus om zeldzaamheid gaat. Dat onderzoek wil je koppelen eigenlijk met elkaar. Misschien zit er wel een onderzoeker in België en in Duitsland en in Amerika, en die moeten eigenlijk die gegevens onderzoek met elkaar uitwisselen. Het is interessant dat het veel geld kost. En jij stelt, Cor, dat eigenlijk de Nederlandse zorgverzekeraars dat niet willen vergoeden automatisch. Terwijl ik het idee heb dat ze met elkaar ooit hebben uitgesproken: zorg mag zoveel kosten als het maar is. We willen iedereen en iedereen moet zorg kunnen krijgen. Maakt niet uit hoeveel het kost uiteindelijk. En dat staat dus eigenlijk haaks op dit. Nou, ik heb ze nooit horen zeggen: maakt niet uit hoeveel het kost. Nee, maar we hebben het toch wel met elkaar uitgesproken. We willen het zorgen dat iedereen zorg kan krijgen. Ja, zeker. Zeker. En dat beperkt men dan toch vooral tot de zorg die in Nederland beschikbaar is en de zorg die in Nederland vergoed wordt. Mm-hmm. En dat begrijp ik wel in geval van nog onvoldoende bewezen zorg. Hè. Er zijn ook voldoende charlatans in het buitenland. Mm-hmm. En in Nederland overigens, maar dat terzijde. Maar in geval het bewezen effectieve zorg is die elders plaatsvindt, ja, dan is het jammer dat ligt niet alleen aan de Nederlandse zorgverzekeraars, maar dat daar op zijn minst binnen Europa nog geen goede afspraken over zijn gemaakt. En misschien bestaan die afspraken zelfs op papier, maar mm-hmm. in de praktijk werkt het niet en worden patiënten er niet mee geholpen. Dat betekent dus, Alexandra Leijten, dat op dit moment mensen met veel geld eigenlijk alleen maar dat kunnen. Jullie hebben dat bij elkaar gekregen door de verschillende acties. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die dat misschien niet zo makkelijk voor elkaar krijgen. En uiteindelijk dus niet naar dat Amerika kunnen om onderzoek te laten doen. Ja, en dat is heel triest, want daarmee heb je een ongelijke kans. En eigenlijk vind ik dat het niet moet uitmaken waar je geboren bent om een behandeling te krijgen. We gaan er zo meteen over verder praten. Zit je te luisteren? Stel je vragen deze vroege ochtend in de gratis Radio 1-app. Het is 5:08 geworden. Dit is Rye en Song for You. geluisterd naar Radio 1. Het is 5:45 geworden, het begin van 28 februari 2023. Met muziek van Rai en Song For You. Vroege vragen. Deze ochtend hier in de studio, Cor Oosterwijk en Alexandra Leijenhorst. We hebben het over zeldzame ziekten, want het is vandaag Zeldzame Ziektedag. Stel je vragen in de gratis Radio 1-app, dan kan ik ze namelijk weer aan hen stellen. Een vraag van, even kijken, Diana Kort komt er binnen. Die ga ik even aan Cor Oosterwijk van de patiëntenkoepel voorleggen. Waar komt de term weesgeneesmiddel vandaan? Die is vaak een term die gebruikt wordt rondom zeldzame ziekten. Waar komt die vandaan? Nou, zoals je weet zijn wezen... kinderen zonder ouders. Ja. En ook de zeldzame aandoeningen hebben... de meeste zeldzame aandoeningen hebben niemand die voor ze zorgt. Die hebben geen ouders meer. Dus vandaar weesziekten, een term die vroeger iets vaker werd gebruikt dan nu... weesziekten en weesgeneesmiddelen. Dus daar komt het vandaan. Ze zijn een beetje in de steek gelaten. En dat geldt voor heel veel zeldzame aandoeningen nog steeds. Die zijn nog steeds verweest. En waarom zijn we op een gegeven moment van weesaandoeningen, weesziekten afgestapt, weet je dat? Nou, ik denk dat als het gaat om het beleid, het Europese beleid... veel beleid op het terrein van de zeldzame aandoeningen, mm-hmm. van de weesziekten... wordt in Europa gemaakt. En daar is de term zeldzame aandoeningen, rare diseases... heeft steeds meer ingang gevonden en heeft de term weesziekte... orphan disease, mm-hmm. of orphan drug, ja, de vertaling, heeft toch ja. Meer overgenomen. Maar het bestaat nog steeds wel een beetje naast elkaar. Ja. Een vraag van Joost, die diezelfde Radio 1 hebt voor jou, Alexandra. Die zegt, goedemorgen Stefan, is het niet makkelijker om die arts... waar we het net over hadden, hierheen te halen... in plaats van een heel gezin naar Amerika? Ja, man naar mijn hart, dat is echt zo. We hebben er als stichting ook over nagedacht. En we hebben nu diagnosedag georganiseerd in... november, mm-hmm. Waarbij we gezinnen uit Europa naar Amerika hebben laten gaan op één dag. Zodat die professor die gezinnen kon zien. Ja, hij is 81, dus hij kan de wereld niet meer over. Maar je wil wel dat mensen de goede zorg krijgen. Dus je moet inderdaad creatief zijn. Maar ik heb het inderdaad in het verleden ook zelf voorgesteld. Ja. Want, je zou dan willen dat een academisch ziekenhuis zeg maar een vleugel beschikbaar stelt... zodat je op een zaterdag alle mensen van dat land kunt laten gaan. Maar misschien is dat toekomstmuziek. Ja, dat hoop ik, dat dat toekomstmuziek ja. is. Want dat zijn natuurlijk wel die oplossingen... om ja. uiteindelijk globaal een keer naar oplossingen te zoeken. Anneke die vraagt zich ook nog af... kan je nog overal terecht met een kind die een zeldzame ziekte heeft? Of moet je ook al het hele land doorreizen? Je moest zelf in het Radboud, hoorde ik ja. je al vertellen... dat is niet helemaal in de buurt waar je woont. Nee, maar je wil als ouder ook dat je kind de beste zorg krijgt. Ja. En dus moet je eigenlijk naar een kliniek waar ze ervaring hebben... met de aandoening die je kind heeft. Mm-hmm. En daarmee moet je vaak ver reizen. Ja. Andere vraag nog van Hans in de Radio 1. Cor, die vraagt zich af... zullen we deze zeldzame ziekte altijd blijven houden... omdat er steeds nieuwe opduiken? Of is er ook straks een punt waar we zeggen... nou, nu hebben we volgens mij alle zeldzame ziekten wel gevonden? Nou, misschien zullen we ze allemaal vinden... maar we zullen nooit voor allemaal... en ze zullen ook altijd blijven ontstaan... Mm-hmm. We zullen voor heel veel een oplossing vinden. Maar ja, ook die illusie moeten we niet hebben dat ons dat gaat lukken. Kijk, heel veel zeldzame aandoeningen. Zo'n driekwart van de zeldzame aandoeningen is genetisch. Dat wil zeggen overerven van ouders op kinderen. Mm-hmm. Of ontstaan als een nieuwe aandoening in het DNA. En dat zal helaas altijd blijven gebeuren. Hè? Want ons erfelijk materiaal... verandert en er kunnen ook veranderingen ontstaan die telkens weer schadelijk blijken te zijn. Dus er wordt ook wel eens gezegd, als je bijvoorbeeld aandringt op veel meer screening, veel meer aandoeningen in de hielprik, of dat mm-hmm. zelfs ouders al voordat ze besluiten om een kindje te nemen weten of ze misschien die genetische aandoening hebben, worden wel eens gezegd, ja maar... moeten we dan al het menselijk leed willen uitbannen? En hè, dat leert ons toch ook wel om met wijsheid in het leven te staan. Ja, dat is zo. Maar er zal genoeg leed overblijven. Daar hoeven we niet bang voor te zijn. Ja. Dus we benadrukken toch altijd dat alles wat je kan doen op het terrein van preventie en alles wat je kan doen op mensen tijdig informeren, zodat ze ook daar tijdig over na kunnen denken. Wat wil ik met deze kennis? Dat is iets wat wij als organisatie altijd benadrukken. Dat belangrijk is. Tijdig weten en kijk, tijdig beslissingen nemen. Het helpt. Ja, het helpt. Het leven wordt er niet altijd makkelijker door. En het neemt een stukje onbevangenheid weg misschien van een zwangerschap en van kinderwens. Maar het is wel van belang dat je, als je wil, dat je die kennis tot je kan nemen. Een vraag van Olaf, die komt binnen via de Radio 1. Hij zegt, goedemorgen. Alexandra vertelde net dat er in Nederland een aantal patiënten zijn met dezelfde zeldzame ziekte als jouw kinderen hebben. Ben je daar eigenlijk allemaal mee in contact, vraagt Olaf zich af. Ja, ik ken alle gezinnen. Je kent alle gezinnen. Ja, en wat betekent dat? Dat jullie één keer per jaar samenkomen, vaker? Jullie zitten misschien samen in een WhatsApp-groep? Nee, we zitten niet in een WhatsApp-groep. Stichting Spierkracht is in het begin alleen voor Nederland opgezet. Maar uiteindelijk hebben we nu een wereldwijd netwerk. Zijn we ook voor meer LGMD-vormen dan alleen 2D. Toen Kaya de diagnose kreeg, waren er 5 types. Nu zijn er inmiddels al 34. Dus we proberen iedereen te helpen op elk terrein van het leven. Dus dat gaat over onderwijs, gaat over zorg, het gaat over wonen, over trials. Om iedereen van de juiste informatie te voorzien. Wat betekende dat voor jou als ouder toen je erachter kwam dat er andere ouders ook met dezelfde vragen rondliepen? Ja, het geeft je een doel en het geeft je saamhorigheid en dat je er niet alleen voor staat. Ik zeg altijd, ik bijvoorbeeld een moeder uit Zoetermeer met 2 kinderen met deze spierziekte. Als wij koffie drinken, dat is veel meer waard dan een gesprek met een psycholoog. Want er is zoveel herkenning en je hoeft maar een half woord te zeggen en iemand snapt het. Ja, ja. Zijn jullie daar als patiëntenkoepel en misschien minder ook mee bezig om die ouders met elkaar in contact te brengen, Cor? Nou, dat doen ze zelf wel. Dat een boel. Het internet helpt daarbij. Ja, het internet helpt daarbij. En men weet elkaar wereldwijd te vinden. En ja, het mooie is dus ook dat Alexander een voorbeeld is van de expert patient, zoals dat heet. En vaak meer kennis heeft over de aandoening dan de gemiddelde arts. Mm. En dat is wel eens wennen dan voor artsen, dat ze in dit geval naar de patiënt moeten luisteren. En of de ouder, om uitleg te krijgen over de aandoening en wat er speelt op het terrein van wetenschappelijk onderzoek enzovoort. Ik zag pas een aardige cartoon van een patiënt die bij de arts komt en zei, ja, ik kom hier om mijn gegoogelde diagnose door u te laten bevestigen. Ja, dat is natuurlijk wat gechargeerd. Maar bij zeldzame aandoeningen is het wel zo dat ouders en patiënten heel veel kennis hebben. En die samenwerking tussen patiënten, ouders en onderzoekers dus ook enorm van belang is. Hè? Want samen kom je dan verder. Goede vragen worden er gesteld, goed meegedacht wordt er. Blijf dat doen in de Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even ander nieuws vandaag, want in Groningen wordt vandaag bij wijze van proef een stuk dijk opgeblazen. Het doel hiervan is om te kijken hoe het water zich daarna verspreidt. Opblazen van een dijk kan soms handig zijn bij bijvoorbeeld extreem hoog water. Zo kan er een braakliggend stuk land overstromen in plaats van een stad of een dorp. Maar daarvoor moeten waterbeheerders weten hoeveel explosieven er nodig zijn. Nou, dat gaat vandaag dus gebeuren in Groningen. Vandaar dus vandaag die test en daar ook deze plaat bij. De dijk, als het golft. Duren. Als het golft, dan golft het goed. Als het golft, dan golft het goed. Niet te stuiten, niet te sturen. Duur te dragen, duur te duren. Als het golft, dan golft het goed. Op de mooiste zomeravond, bij de ondergaande zon. In de hand het laatste glaasje. Niemand weet hoe het begon. Op de rimpeloze vlag zit van een vlekkeloos bestaan. Kan het plotseling gaan waaien, ook al wil je er niet aan. is er aan geloven. Morgen wordt het toch weer licht. Als het golf, dan golf ik goed. Niet te stuiten, niet te sturen. Duurt de dagen, duurt de uren. Als het golf, dan golf ik goed. Als het golf, dan golf ik goed. Niet te stuiten, niet te sturen. Duurt de dagen, duurt de uren. Als het golf. Vandaag in Groningen wordt er dus een dijk opgeblazen om te kijken hoe het water zich verspreidt daarna daarachter. Kan helpen dus als bijvoorbeeld er heftige overstromingen zijn om een stuk dijk op te blazen om het water de ruimte te geven. En daarom de dijk. En als het golft. Vroeg. Met Stefan Komduur. Je luistert vroeg van 28 februari. Het is vandaag zeldzame ziektedag. En daarom praat ik daar deze ochtend over met hier in de studio Cor Oosterwijk, directeur van Patiëntenkoepel voor Zeldzame en Genetische Aandoening, de VSOP. En ook bij mij in de studio Alexandra Leijenhorst, moeder van twee kinderen met een zeldzame spierziekte. En ook van de stichting Spierkracht. Zit je nou te luisteren? Stel je vragen dan in de Radio 1-app. Genezing, daar wil ik het graag met jullie over hebben. Want dat willen we natuurlijk uiteindelijk allemaal. In ieder geval een vorm vinden om te gaan met die zeldzame ziekte. Om te genezen van de zeldzame ziekte is vanuit de farmaceutische wereld onderzoek nodig. Voor medicatie bijvoorbeeld. Cor, heb jij het idee dat er vanuit de farmaceutische wereld genoeg aandacht is voor zeldzame ziekte? Gelukkig steeds meer. Maar opnieuw zeg ik ja, niet genoeg. En dat is natuurlijk omdat, heel begrijpelijk, het zijn commerciële partijen. Dus er moet aan verdiend kunnen worden. Er moet winst meegemaakt kunnen worden. En dat is niet altijd eenvoudig als je weet hoe lang het duurt om een medicijn te ontwikkelen, gemiddeld genomen. En dat is niet altijd eenvoudig als je realiseert dat het om maar weinig patiënten gaat. Dus ja, dat betekent ook dat, dat de gemiddelde prijs van een therapie die je dan ontwikkelt omhoog zal moeten gaan ten opzichte van aandoeningen waarbij heel veel patiënten zijn. Maar gelukkig is het niet zo dat we alleen voor wetenschappelijk onderzoek van die farmaceutische industrie afhankelijk zijn. Sterker nog, het meeste wetenschappelijke onderzoek vindt natuurlijk plaats op onze universiteiten en in onze academische ziekenhuizen. Ja, en het wordt dan vanuit de overheid gefinancierd. Dat wordt vanuit de overheid gefinancierd. Of dat wordt door patiënten zelf gefinancierd of door fondsen. En dat is natuurlijk een belangrijke vraag. Van moeten die patiënten zelf wel geld inzamelen voor hun eigen aandoening? En zou de overheid daarvoor eigenlijk niet meer verantwoordelijkheid moeten nemen? Maar ja, meestal ligt daar toch, wordt de bodem gelegd ook voor de ontwikkeling van een medicijn. Het meer basale wetenschappelijk onderzoek vindt meestal daar plaats. En vervolgens wordt dat opgepakt door de farmaceutische industrie. En dat is dus ook vaak een verwijt aan de farmaceutische industrie. We hebben er als maatschappij heel veel in geïnvesteerd in het academisch onderzoek. En jullie gaan daarmee verder. En dan verdienen jullie daar onevenredig veel aan, terwijl de maatschappij er al aan in heeft geïnvesteerd en jullie het recht geeft om daar goede dingen mee te doen, maar ook om eraan te verdienen. Maar dan moet dat wel maatschappelijk verantwoorde winst zijn. Alexandra, hoe luister jij naar dit verhaal? Ja, ik denk dat het in het belang van de patiënt is dat de behandelingen er komen. En wij hebben niet de tijd om we moeten wel geld bij elkaar verzamelen, want de ziekte is progressief. En ik zeg altijd, je moet er op verschillende manieren naar kijken. Als je net de diagnose hebt en companies die aan behandelingen werken, die denken heel erg van De farmaceutische industrie. We moeten de hele spierziekte genezen. Maar als je in een verder stadium zit, dan gaat het niet meer om het kunnen lopen. Dan gaat het om het ademhalen. En in de tijd van corona was er geld om te ontwikkelen. En iedereen zag de noodzaak. Bedrijven hebben heel veel winst gemaakt. Ja, ik zou dan zeggen, geef dat geld terug aan de zeldzame ziekte en ga daarin investeren. Ja, helemaal mee eens. Kijkt Cor ondertussen aan. Ja, maar dat is natuurlijk, daar leggen we toch de bal een beetje bij de farmaceutische industrie neer. We zeggen, jullie moeten er onderzoek naar doen. Die zeggen eigenlijk, dat kost ons onwijs veel geld. Het levert ons misschien ook niet veel op. Daarom stoppen we het onderzoek er misschien ook naar. Is daar dan weer een taak voor de overheid, Cor, om in te springen? Ja, ik denk dat die overheid moet zorgen voor een goede infrastructuur waarop de industrie kan voortborduren. En die infrastructuur houdt bijvoorbeeld in dat patiënten en onderzoekers in Europa en wereldwijd samenwerken en een database aanleggen met alle gegevens van patiënten. Ook al is er nog geen medicijn, dan is het van belang om te weten hoe een ziekte zich ontwikkelt en wat het ziektebeloop is. Dat is in heel veel gevallen niet goed bekend. En daardoor, als er een medicijn is, kan je ook moeilijk zeggen of er daadwerkelijk verbetering optreedt of niet, omdat je eigenlijk niet weet hoe het gaat met patiënten. Je bent vaak een van de eerste patiënten die... Dan ben je afhankelijk van verhalen, maar dan heb je daar geen goede data van. Overheid moet ook zorgen voor goede expertisecentra. Dat gebeurt ook, hè, waar geconcentreerd onderzoek plaatsvindt, waar geconcentreerde zorg plaatsvindt. Dus voor die onderzoeksinfrastructuur is een overheid verantwoordelijk. Maar persoonlijk vind ik toch ook, en het is heel erg belangrijk dat als de overheid het niet doet, dat patiënten geld inzamelen. Maar dan moet je toevallig ook maar geluk hebben dat je daarvoor de mensen in huis hebt die weten hoe dat moet en die daar tijd voor hebben, die tijd vrij kunnen maken naast de zorg voor een kind of met hun eigen aandoening. En ik vind dat niet van dat toeval en van dat geluk af moet hangen of patiënten zelf geld kunnen inzamelen. Ik vind dat als we als maatschappij vinden dat iedereen recht heeft op goede zorg en op een goede kwaliteit van leven en op een leven dat langer duurt dan, laten we zeggen, 20, 30, 40 jaar, de gemiddelde leeftijd ligt zo rond de 80, dat we daar ook verantwoordelijkheid voor hebben om daarin te investeren en daar op een goede manier over na te denken. Wat betekent dat voor al die zeldzame aandoeningen? En is dat dan onwil of onkunde vanuit de overheid? Het is misschien een beetje van beide, maar het is ook een beetje hoe de wereld in elkaar zit. Heel veel zeldzame aandoeningen treffen kinderen. Die kinderen, dat zijn niet de stemmers. De stemmers, we worden met z'n allen steeds ouder en de stemmers, dat zijn steeds meer die ouderen. En het is vrij logisch dat je dan aandacht geeft aan ouderdomsziekten zoals Alzheimer en Parkinson en allerlei vormen van kanker. Dat is heel logisch en niemand te verwijten. Maar het is niet, vind ik, zoals we als samenleving om moeten gaan met mensen en kinderen die leeftijd niet bereiken en die kwaliteit van leven niet hebben, omdat ze nu helemaal domme pech hebben, omdat ze met een bepaalde genetische... Niemand kiest ervoor om een ziekte te krijgen. Alexandra, aandacht voor de grote winsten van farmaceutische bedrijven, dat is er steeds meer. Daar wordt steeds meer vragen bij gesteld. Hè? De miljoenen winsten die zij maken. Heb jij het idee dat er daardoor ook positieve veranderingen zichtbaar zijn? Dat die farmaceutische bedrijven meer de handschoen oppakken om dat onderzoek ook naar zeldzame ziekten te doen? Ik hoop dat ze dat gaan doen. Ik hoop inderdaad dat grote bedrijven voor de kleinere ziekte gaan. En ik zie het als een kans. Maar het is wel eerst zien en dan geloven. Je ziet er nog weinig verandering in. Op dit moment weinig van, ja. Maar aan de andere kant, als je terugkijkt, 10 jaar geleden was er niks. Nu hebben we 6 behandelingen die eraan komen. Voor jouw eigen kinderen doe je dan ook? Nee, niet voor mijn kinderen, maar voor deze species. Dus ik zeg altijd, elke vooruitgang is hoop. En die hoop die moeten we vasthouden. Ja, het zijn kleine stapjes die gezet worden, maar het zijn wel stapjes richting de toekomst. Hoeveel aandacht is er vanuit de Nederlandse overheid, Cor, voor zeldzame ziekten? In het verleden meer dan nu. Oh, kan je dat uitleggen? Ik herinner bijvoorbeeld nog dat onze voormalige minister Els Borst een spotje uitzond op de radio, of een spotje insprak waarin ze aandacht vroeg voor zeldzame aandoeningen. Ik heb dat de huidige minister nog niet horen doen, maar wat niet is, kan nog komen. Zo'n 9 jaar geleden hadden we ook een nationaal plan zeldzame ziekte. En op dit moment hebben we geen nationaal plan of een nationale strategie. Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt, maar er is geen samenhang. Het is versnipperd, het is te weinig, het is daardoor ineffectief. je kan het geld maar één keer uitgeven. Dus het geld ging naar COVID en het geld gaat nu nog steeds naar telkens weer opnieuw die aandoeningen waar al zoveel geld naartoe gaat. Er is geen strategie. Er is bij de top van het ministerie van VWS, om het zo maar te zeggen, Volksgezondheid, heeft het geen prioriteit. Geen kwaad woord over iedereen die zich inzet voor de zeldzame aandoeningen, ook op een ministerie. Maar om nu te zeggen, het heeft beleidsmatig aandacht, het heeft beleidsmatig prioriteit, dat is absoluut niet meer het geval. En komen we dan ook weer terug op het vorige verhaal wat je zei. Dat gebeurt ook deels misschien in het stemhokje. Dat gebeurt ook zeker in het stemhokje. Als ik met Kamerleden praat, dan zeg ik, nou, dat zijn toch ruim 1 miljoen stemmers, die patiënten met zeldzame aandoeningen. Dan zie ik ze wat ongelovig kijken en ze hebben dat nog niet opgepakt. Maar ja, dat gebeurt zeker ook in het stemhokje, klopt. Dus denk daaraan over een paar weken. Over twee weken bijna, en de Eerste Kamer. Ja. Je kan daar het verschil ook maken, ook als het gaat om zeldzame ziekte. Alexandra, jij ziet met je kinderen van dichtbij hoe het is om te leven met zeldzame ziekte. Ik vind het heel fijn en knap dat je hier zit deze vroege ochtend om ook voor hun een stem te zijn. Je vertelt ook net dat het wel iets beter gaat de laatste 10 jaar. Ja. Hoe kunnen we dat nou doortrekken met elkaar? Hoe kunnen we, als we nou volgend jaar op deze zeldzame ziektedag zitten, dat we hier met een nog iets grotere glimlach zitten? Wat heel erg zou helpen is als patiënten de mogelijkheid krijgen om de juiste zorg te krijgen. En ik denk, als je kijkt naar het aantal medicijnen wat er nu tekort is, dat je ook als overheid moet zeggen, we gaan investeren in nieuwe technieken. En dat zou echt heel erg helpen. En aan de andere kant is er ook een voorbeeld, wat mij ook heel veel hoop geeft, van individuele medicijnen, waarbij het teruggaat naar het ziekenhuis en waarbij het ziekenhuis dingen kan gaan ontwikkelen om kosten te besparen. En Cor, meer samenwerken. Want het is ook als een overheid, dus het is een bepaalde state of mind die je moet hebben. Je wil het of je wil het niet als overheid. Maar het is ook een beetje onkunde, want het zijn zeldzame ziekten, er is weinig onderzoek naar gedaan. Dus er moet misschien Europees breed veel meer samengewerkt worden met landen. Ja, dat klopt. En zoals ik al zei, veel initiatieven als het gaat om beter zorg voor zeldzame aandoeningen komen uit Europa. In 2009 heeft bijvoorbeeld de Europese Commissie gezegd, ieder land moet zo'n nationaal plan hebben. En ieder land moet ervoor zorgen dat er expertisecentra komen. En inmiddels zijn er ook wat heet Europese referentienetwerken ontstaan. Dat zijn samenwerkende expertisecentra. Ja, want moeten we het niet verplichten dat die informatie die overal bekend is, dat die met elkaar gedeeld moet worden? Ja, zeker. Daar zou ook veel meer druk op moeten. Want op papier zijn die netwerken er. Maar ik zie zelfs in Nederland dat expertisecentra voor dezelfde aandoening niet met elkaar samenwerken, maar nog steeds die competitie aangaan. Ja, en ja, we hebben gezien de recente discussie op het terrein van de kinderhartchirurgie. Ja, de verplaatsing daarvan, dat men toch vooral zelf wil shinen, in plaats van in het belang van die patiënt zorgen dat de zorg zo goed mogelijk is, wat heel vaak samenwerking betekent en wat heel vaak ook concentratie betekent. En ja, op die manier de patiënt centraal stellen. Het is heel begrijpelijk, maar dat zit nog veel te weinig tussen de oren. Zometeen praat ik hier nog met jullie over verder. Zet je te luisteren, stel je vragen deze vroege ochtend nog even in de Radio 1-app. Het is ondertussen 5:09 geworden. Kings of Convenience in samenwerking met Feist is dit en Catholic Country. Yesterday she took me to a winter garden, past the forest of conscience, on a curvy road. With every hour passing, I started to believe in the bubble I've been dreaming, had a floor and a ceiling. Naar Radio 1. Kings of Convenience in samenwerking met Vice was dit en Catholic Country. We hebben het over zeldzame ziekte, want het is vandaag zeldzame ziektedag. En ik praat er nog even over tot 6 uur met 2 gasten, Alexandra Leijten en Cor Oosterwijk. Zit je te luisteren, heb je vragen, stel ze nog even in de Radio 1 app, dan kan ik ze namelijk nog aan ze voorleggen. Een vraag die bijvoorbeeld binnenkomt. Heino die vraagt zich af, jij zou een collecte niet goed werken hiervoor weer? Gewoon langs de deuren mensen bewust maken van de ziektes, van de zeldzaamheid er ook van, en op die manier geld ophalen. Zou dat helpen, denk je, Alexandra? Ja, als iedereen 1 euro doneert, dan hebben we geen probleem meer. Ja. Ja. Ja. Ja, dus het zou een goede oplossing zijn. Een goede oplossing zijn. Is er wel eens een collecte geweest? Cor? Voor de zeldzame aandoeningen in het algemeen niet. Maar wel voor afzonderlijke aandoeningen. Bijvoorbeeld de aandoening die ik in het begin noemde, tijdslijmziekte, ja. Cystic fibrosis. Daarvoor wordt wel gecollecteerd. Ja, maar dan opnieuw. Waarvoor moeten we collecteren? En waarvoor zou een overheid zich verantwoordelijk moeten voelen? En wordt daar wel rationeel over nagedacht? Hè? Dus, mm-hmm. Ja, die balans die is erg belangrijk. En uiteindelijk maakt het niet uit waar het geld vandaan komt. Als het er maar komt. Maar die vraag, vind ik, moet toch nadrukkelijk gesteld worden. Ja, als er zoveel geld uitgegeven wordt aan allerlei vormen van onderzoek. Ook aan aandoeningen met, mm-hmm. met een veel minder grote ziektelast, die veel minder belastend zijn. Verdelen we dat dan wel goed? En gaat er dan wel genoeg geld op een rechtvaardige manier naar dit soort ernstige aandoeningen? Zit je wel eens aan tafel bij VWS? Ik zit wel eens aan tafel bij VWS, ja. En ik geloof dat ze me graag zien komen en graag zien gaan. maar de minister heeft me nog niet uitgenodigd om hierover eens een goed gesprek te voeren. Dat zou wel fijn zijn. Misschien luistert hij mee. En is deze dag daarom ook extra belangrijk. Het buitenland is soms een uitkomst voor een behandeling. Dat is bij jou ook gebleken, Alexandra. Wat denk jij dat Nederland kan leren van andere landen? Nou, ik denk dat wij in Nederland ongeveer 10 jaar achterlopen. Dus we moeten een klein beetje, we willen altijd voorop lopen. Laten we dan in ieder geval zorgen dat we niet achterlopen. Dat zou fijn zijn. En waarin lopen we dan 10 jaar achter, vind jij? In het feit dat de expertzorg hier in Nederland gewoon niet geregeld is. En dat heeft met samenwerking te maken. En dat heb je gezien met COVID. Op het moment dat we fouten en successen gaan delen, dan gaan we stappen vooruit maken. Ja, en dus eigenlijk ook als we in Nederland met elkaar zeggen, We moeten ook geld blijven investeren in die zeldzame ziekte en de oplossingen daarvoor zoeken. Dat kan misschien ook wel over de grenzen heen. Maar we moeten dat geld wel beschikbaar blijven stellen. Ja. Ja. Cor, vandaag is het Zeldzame Ziektedag. Jij gaat straks naar Amsterdam. Wat voor mensen zitten daar vandaag bij jou? Nou, daar zitten allerlei slag van mensen. Maar mensen die daar vooral zitten, dat zijn mensen die genomineerd zijn voor de Zeldzame Ziekte Award, de Zeldzame Engel Award, moet ik zeggen. Hè? Want er zijn heel veel zeldzame engelen in Nederland. Dat kunnen zowel artsen zijn als onderzoekers, als patiënten en ouders, zoals hier, die zich enorm inzetten voor zeldzame aandoeningen. En al jarenlang wordt aan hen de Zeldzame Engel Award uitgereikt. En door mensen die het kunnen weten, is die ooit aangewezen als de op één na belangrijkste verkiezing van Nederland. Na de Nobelprijs, dat staat deze op plek 2. Dus kan je nagaan, dat deze mensen het echt verdienen als ze een dergelijke award krijgen. En overigens heeft ook ooit een programma van BNN VARA, en daar zitten we hier, hè, je zal het maar hebben, die award toegekend gekregen. Dus we zijn heel blij met mensen die zich inzetten. Programma's zoals hier nu, die aandacht geven van zeldzame aandoeningen. Die mensen zitten daar. En daarnaast andere patiënten, vertegenwoordigers van de industrie. De overheid geloof ik nog niet, maar ze zijn altijd nog welkom. Ze zijn altijd welkom. Nou, misschien kunnen ze een kleine omweg maken onderweg naar het ministerie. Even naar Amsterdam rijden en daar zitten. Je zal het maar hebben. Goed dat je het even aanhaalt. Ook van BNN VARA begint binnenkort ook weer met een nieuw seizoen. Samen met Jurre Geluk. Ga dat vooral ook kijken. Dank jullie wel voor jullie komst zo vroeg naar de studio. Alexandra, jouw kinderen, jij hebben er misschien wel meegeluisterd. Of zitten die lekker te slapen nu? Liggen die lekker te slapen? Liggen. De behandeling daarvan, die is in zicht, hè? Ja, zeker. Dat is bijzonder. Ja, heel erg. Dus ja, als we hier over een jaar zitten met elkaar, dan zit jij er misschien ook wel heel anders bij. Ja, het geeft gewoon hoop. En ik weet zeker voor de mensen die vandaag de diagnose krijgen of dit jaar, ik wil die ouders de hoop geven. Als ik 10 jaar geleden had geweten hoe de wereld er nu uit zou zien, had ik me veel minder zorgen gemaakt. Cor Oosterwijk van belangenorganisatie VSOP en Alexandra Leijhorst, dank jullie wel voor jullie komst zo vroeg naar de studio. Een goede dag vandaag gewenst. Ook een goede zeldzame ziektedag is het vandaag. We hebben het onder de aandacht gebracht in ieder geval. Deze uitzending is zometeen terug te luisteren in je favoriete podcast-app. Op deze zender, uitgeslapen en wel. Nu het NOS Radio 1 Journaal met Astrid Kersenboom, Walter Walgemoet. En ik wens je een fijne dag. NPO Radio 1. 6 uur.